Nzambe nanga oza wapi? Nzambe nanga oza wapi? Pola bomo inanga olobi nini? Salanga na mona ye. Nzambe na Congo oza wapi? Nzambe na Congo oza wapi? Pola mboka Congo nzambe olobi nini? Salabiso to mona ye. Ezali lisolo te nzambe na nganga, ezali pe masapo te nzambe na nganga. Eza maloba na yo nalingi na mona, nalingi na mona ye. Yosalaki na Mose nzambe esala na nganga, osalaki na Mose nzambe na nganga. Tango Israele emonaki maye, amonaki nzela, nalingi na mona ye. Yosalaki na tango Lazalo nzambe na nganga, tango bato bamonaki ye mokufi, yomonaka lali mbongi. Makanisa biso bato ekokani te na wea yo nzambe, kalikila biso bato ekokani te na wea yo nzambe. Nga moto na kalikile 1+1=2, kasi yo kalikile 1+1=1. Nani aza mayele, nani aza zoba ye? Samayele lala zazoba ye. Makanisa biso bato ekokani te na wea yo nzambe. Sala nzambe, sala nga na mona Yesu, sala nga na mona, sala nga na mona ye Yesu, sala nga na vivre, sala nga na mona. Bata mokili basali bakisi ya nzoto bakoki nzambe, ekomi na kisi ya molimo mayele esili bango. Yesu kisi ya molimo, ye nde kimi ya molimo. Yo moto babenga yo mokufi yo kanganga, yo moto babenga yo maladi fe emeka nzambe na nga. Soki nzambe na yo asalaka te, soki nzambe na yo asalaka te na, soki nzambe na yo ayokaka te, soki nzambe na yo ayokaka te na. Yawe, yawe, yawe. Sala ya minene, Yesu sala ya kokamwa, Yesu sala nga la vivre, sala nga la mona, Yesu sala nga la mona, Papa sala nga la mona. Salangala mona ye, salangala mona, salangala jobe.